Du lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer, og gennem vores podcast forsøger vi at gøre hinanden helt belæste. I dagens afsnit skal vi snakke om en af Jane Austens mindre populære romaner, Northanger Abbey. Vi følger den helt almindelige Catherine Morland, som forsøger at begå sig i de øverste sociale kredse, hvor romance venter lige rundt om hjørnet. Men måske vender der også mor og spøgelser, ligesom i de gotiske romaner, som Catherine ikke kan stoppe sig selv med at læse. I dag snakker vi om forholdene mellem karaktererne, gotik i særklasse og til sidst en lille quiz som altid. Velkommen til Helt Belæst. Hej Sofie. Hej Thomas. Og hej Jos. Hej Thomas. Og hej kære lytter, og velkommen til Helt Belæst. Nu kan du måske høre en anden lydkvalitet. Version 2.0. Ja. Og der, jeg ved ikke, om vi skal i talesæt. Det kan også være, at der bare er lidt ingen, der kan høre forskel på os. Der måske er bare ingen, der... Vi kan bare sætte scenen, at i dag, der sidder vi i et fresh podcast-studie. Jeg er allerede nu meget tilfreds og meget excited over at få lov til at være hernede, og få lov til at sidde med sådan noget nice udstyr. Og sådan ja. Se jer i øjnene, og I ikke sidder tre meter væk fra mig på en sofa. Prøv at holde en Apple-earbud. Prøv at finde ud af, hvordan man lyder. Folk må lige bære over med os, hvis der er et eller andet, der kokser, eller hvis det lyder mærkeligt. Vi prøver stadigvæk lige at finde ud af helt, hvad det er, vi laver med det her lige grej. I dag... Så skal vi jo snakke om en bog, som vi har læst sammen. Mm-hmm. Og den sidste måned har vi læst en bog, som jeg har valgt. Mm-hmm. Og det er Northanger Abbey af Jane Austen. Jeg synes, der skulle noget gammelt litteratur herind igen. For, jeg synes, det her vores ældste bog, er det ikke det? Det tror det jeg. Det er den ældre end Anna. Kan man ja, det tror jeg. Den er også... over 200 år gammel. Mm. Så det jeg ved ikke, om det bliver ældre, men det skulle ikke overraske mig, hvis jeg finder på et eller andet. Man kender dig dårligt, hvis man tror, det ikke bliver ældre end det her. Skal jeg tilbage i antikken på et tidspunkt? Mm. Ej, det håber vi godt ikke. Du har da haft græsk latin. Tænkte, that was enough. Ja. 3 år med det der. For inden vi begynder at snakke om den bog, som vi har læst, så skal vi jo snakke lidt om, hvordan det ellers går. Mm. Og sådan lidt om vores current oppressions, har sådan lidt forskellige i det her indslag. Det er meget frit. Og Jos, hun har sagt, inden vi startede, at hun er meget på hjertet med nogle forskellige obsessions. Ja, og så videre. Så spørg mig. Ja, så Jos, fortæl os. Det er jo en hemmelighed, at sidste gang vi optog, jeg føler i hvert fald, det var i nytårsepisoden. Eller var det forrige episode, du snakkede om det? Jeg tror, det var forrige. Er det forrige? Jeg tror, du har forret for din tid. Yeah. Oh my goodness. Mm-hmm. Jeg er kommet på Heated Rivalry toget, and I'm not stopping. Yeah. I'm going to the next station. Yes, right to the cottage. Go to the cottage. Ja, jeg er så obsessed med det her show, og sådan, jeg forstår godt, hvorfor Thomas har ravet om det. Jeg føler, at sådan, nu er den brød over til sådan mainstream lidt sådan mere. Danmark. Ja, Danmark er kommet på den. Den er kommet på HBO. Jeg har set det hele på en lørdag aften. Mm-hmm. Det var meget til ind. Hvor mange episoder er der? 6-8 stykker. Episode. Er det ikke 8? Nej. Jeg tror virkelig, det var jeg tror, fordi du har set det hele. Jeg tror også, jeg var her bare. Ja. Jeg var bare over åren. Jeg sad og ventede hver uge. Ja. På nej, jeg trykkede bare play. Ja. Og så stoppede jeg ikke. Altså, jeg tissede ikke engang. Altså, just coming. HBO. Det var ikke på HBO. Eller det var VPN. Jeg købte en VPN. Okay. Ja. Ja. Så jeg købte en VPN, placerede mig selv i USA. A place I would never go. No. Men These days, no. These days, hell no. No. Og så smidte jeg mig selv på HBO, og så kørte det bare, og det var fantastisk. Og det var altså vanvittigt, som du selv siger, Connor Stories is ass, it's out of this planet. Altså sådan juicy. It's its own planet. Ja, vanvittigt. Jeg var også mega cute. Altså sådan, i starten var meget forvirret over, hvad der foregik. Og det var sådan lidt voldsomt, altså sådan, fordi man også blev meget, meget konfronteret med grafisk. Så man skulle lige sådan ind i sådan the mood and the zone. Og så når man sådan, when you get it, you get it. Og så bliver det bare virkelig, virkelig godt. Og meget muset og meget cute. Det er fordi, den fanger dig med hot guys. Yes. Fucking. Og så, altså, du følger et par i 2 afsnit, og så kommer der et nyt par, som også som er hot. Som er lige så dejligt. Ja, er det ikke de samme mennesker? Nej, men det nej, men der er to hovedhockeyspillere. Og så er der en anden hockeyspiller, Scott Hunter. Har det trekant? Nej, I wish. Men, honestly, men så får han et forhold til en, som der ikke er hockeyspiller, og så er det sådan den der difference mellem sådan en meget kendt atlet og så en, så, som der ikke er kendt. Altså, og det foregår. Hvor mange er der, 4 i alt eller 3 i alt? At de er så fire personer, som der hver især er i hverdags forhold. Det kan godt være, jeg skulle må lige se det til næste måned. Det føler du skal. Så det er min current obsession. Ja, men det var ligesom dengang, vi havde den der lesbiske vampyrroman. Ja, det gik også lidt på runde. Vi havde den sådan en måned i gang. Ja. Så jeg tror, det kan også noget. Det skal jeg skal lige have det set. Det er ligesom den der, den der bamse i... I folkeskolen. Ja, sådan, der gik på runde. Hvad var den hed? Læsbidusen, ja. Oh my god. Min andre obsession er lidt mere sådan lyd. Rettet, jeg har lyttet til en hel masse podcasts, som jeg lige vil dele, for jeg har fået lyttet til en masse godt. Den ene, det er Magtfuld, lavet af Radio 4, og de har sådan mange forskellige personer, de følger, men den, jeg specifikt gerne vil snakke om, det er den om J.K. Rowling, som jeg synes er meget spændende. Så tre episoder omkring J.K. Rowling, hvor man sådan følger hende fra sådan, sin spæde start, og sådan, hvordan hun blev interesseret i litteratur og kvinderettigheder og sådan 70'ernes feminisme og sådan, hvordan hun har vokset op. Har man interviewet hende, eller? Nej, det er alt sammen bare fra andre medier, hun har snakket om det. Okay. Og sådan, så får man lidt mere sådan viden om, hvorfor hun er ind, som hun er, og hvem hun er som person, og hvorfor det er, at hun er blevet sådan en hateful bitch. Mm. Og jeg synes bare, det var mega spændende. Jeg kendte jo godt til den der Harry Potter-historie med, at hun sad på toget og blev så inspireret, og hun skrev det ned på en snotklat papir. Mm. Og sådan... Klart. Ja. Som hun havde på sin næse. Men ja, så det aspekt var sådan, når jeg var we've been known, men resten synes jeg var så virkelig spændende, og sådan, jeg på en måde kan godt forstå hende, men sådan, jeg er bare så dybt uenig i det, hun står for. Men sådan, jeg kan godt se, hvor hun kommer fra i princippet, så det har givet hende sådan et andet element af forståelse hos mig, men stadigvæk ikke noget, altså jeg accepterer overhovedet ikke det, hun står for, obviously. Så den kan virkelig anbefale, rigtig godt fortalt og meget sådan spændende. Så har jeg støttet til Barn med den forkerte, som ligger på Podimo, det er vist en Podimo exclusive, as far as I know. Og det handler om en mand, som forelsker sig en kvinde, og hun er meget sådan, altså det er virkelig sådan noget svæve på en lyserød sky vibes, og så viser hun sig bare at være fucking crazy. Mm. Og sådan man tænker hele tiden, det kan ikke blive vildere, og det kunne bare godt blive vildere. Okay. Så det var virkelig også en spændende serie. Og sådan også ham fyren, det er ham manden, der det skete for, som der blev interviewet af en person, så man hørte sådan førstehåndskilde, sådan hvordan var det. Ja. Så synes jeg også bare, altså så spændende, jeg lyttede til det også bare på sådan en hel dag, det lyder bare til sådan 6-7 timer af det. Jeg var også lyttet rigtig meget til Akad Emma, som jeg stadigvæk føler, jeg lytter mest til Akad Dilemma, det synes jeg er lidt sjovt. Og så er der også kommet en ny Harry Styles-sang, og jeg vil bare lige sådan mærke i rummet. Hvad synes vi? Aperture. Ej, jeg har ikke hørt den endnu. What? I'm so sorry. We belong together. Den er meget... den er meget Berghain-Berlin-vibes. Ja, altså, man kan godt mærke, at han er flyttet til Tyskland. Ja. Men altså, det er jo ikke sådan en klassisk single, men jeg tror, det er hans måde... Det er overhovedet ikke en klassisk Harry-sang. Jeg tror, det er en måde sådan for ham at sådan, gøre folk klar på, hvad hans album kommer til at være. 100%. At det kommer til at være det samme, som man måske er vant til. Men jeg synes, der var sådan... Der var lidt en vibe. Altså, jeg skulle lige lytte til den par gange. Nu viber jeg ret meget, men der er også nogen, der fortalte mig sådan, du skal tænke på, at Harry er blevet en løber nu. He runs marathons. Jamen, der er It's sådan, a running song. Ja. Ja. Men der er meget sådan, at ja, når man laver noget, i hvert fald, så er en god... Det er ikke bare sådan en, lad mig sætte mig ned og lytte til noget musik, jeg vælger noget Harry Styles. Ja. Det er sådan noget, der skal være en del af ens liv. Ja. Den er overhovedet ikke sådan Satellite eller Grape Juice vibes. Mm. Hvad med dig, Thomas? Har du nogle current obsessions? I sure have, as always. Jeg har altid noget at snakke om. Jeg har næsten lige været på ferie, og det var meget godt, hvis jeg bare lige sådan skulle sige, hvad der er sket altså, siden sidst. så har jeg været på ferie. Jeg har været nede ved de kanariske øer, og det er sådan, jeg føler, at tyskerne laver colonialism with extra steps. Fordi jeg føler, at tyskerne de bare overtager de øer, når man er der. Når altså nu, som turister. Ja. Klart. 100%. Det er fordi, altid, der er tyskere overalt. Fordi vi lejede en bil, og så prøvede vi at høre nogle af de lokale stationer, og så kan vi bare sådan høre alt muligt spansk, og alt muligt sådan lidt salsa, spicy musik, señorita, og alt sådan noget. Og så lige så kan vi bare høre sådan en eller anden mand, som der siger, Fuerteventura! Ja, de som blablabla, et eller andet, som jeg ikke lige kan gengive, men sådan virkelig bare sådan en ordentlig tysker, sådan der bare råber til mig fra den her radiostation. Så rødt blot! Ja. Og det er meget godt her i sådan vintermånederne, sådan lige at komme lidt afsted. Det kan godt blive mindre om, hvad der kommer. Mm. Det kan og så er godt at sådan komme lidt på afstand fra Danmark. Og så er tid til at læse lidt. Sådan lidt forskelligt. Du læste 40 bøger. Har du? Nej, men jeg har læst meget. Ja. Altså i forhold til... Altså, i forhold til, at du skulle læse mindre i år, så ville du læse lidt. Men altså, jeg har læst lidt i forhold til, hvor meget jeg sådan ikke har skulle lave her i de første par uger. af året. Og det synes jeg egentlig har været meget... Hvad? Du begyndte at skrive anmeldelser. Ja. Så man kan følge mig ind på Goodreads. Thomas Rød. Eller sådan et eller andet. Så der ligger... Fordi ja, jeg har besluttet mig for at lave anmeldelser, så ligesom jeg snakkede om sidste episode. Og det synes jeg går okay med at sætte nogle ord på det. Der var en stranger, som likede eller væk om... Måske det lytter, men hun skrev på engelsk. Men det er også fordi, jeg skriver min anmeldelse på engelsk, fordi det synes jeg... Det er fordi, jeg læser bøger på engelsk, og for det meste... Nu har jeg lige læst en ny Glenn Beck, så jeg ved ikke, om jeg skal skrive den på dansk. Jeg har mange... Jo, det synes jeg, du skal. Jeg har mange tanker. Det er sådan en lille projekt. Men jeg synes faktisk, det er meget rart at sådan tænke over det. Ligesom det at skulle snakke om en bog her i podcasten, sådan at så har man et andet forhold til det, man læser. Sådan, 100%. Så synes jeg, det er meget rart. Men det er fordi, det er Academy Awards season. Er du begyndt at se dem? Ja, jeg er begyndt at se dem. Okay, og jeg har gået igennem alle og sat den i min letterboxd. Okay. Så der kan man også gerne følge, at Thomas Rode. Jeg laver ikke anmeldelser også af alle film, fordi jeg skal se 30 film. Yeah. Og 15 kortfilm. På hvor lang tid? Små 2 måneder har jeg til at se det. Wow. Jeg har lavet sådan en nytårsforsæt, man gerne vil se 12 film på et år. Ja, okay. Wow. Så det er lidt andet niveau, vi kører herovre. Ja, men jeg synes bare, jeg ved ikke, om jeg skal i talesæt. Sådan, jeg laver en udfordring til mig selv med, at jeg skal se alle Oscar-nominerede film. Og det er sådan, hvis den bare hvis den er nomineret til... Best sound design. Makeup. Ja. Best makeup. Der er en eller anden random japansk film, som der kun er nomineret til det. Og så sådan, tænker okay, du så jeg skal over, se nu skal jeg lægge mærke til makeupen. Jeg så sådan, okay, hvor meget de er nomineret til. Og så der er nogle af dem, for eksempel One Bell After Another, eller Hamnet, eller sådan. F1. Som der, jeg elsker, du skal se F1. Kunne de ikke have lade være med at nominere for F1? Jeg elsker sidst. F1 er nomineret i Best Sound Design. Okay, room. Ja. Altså sådan, hvad fuck er det for sound design? Hvis de ikke design? Har Speed Ride, er Charlie Speed Drive. Like, no, it's the most straight thing you've ever seen in your life. Men Brad Pitt. Ja. Den er jo sådan, det er fint. Han er meget Brad Pittet i den, så det er, hvad der. Men ham den anden, han spiller rookie. Thomas, Lewis Hamilton er med. Altså sådan, All the Boys, Cut of Science. Okay. Altså, drengene er med. Okay. Lando Norris. Okay. Oscar Piastri, all of them. Okay, men jeg ved ikke noget om den film. Ja. Men når du ser... Ej, du ved godt, hvem Charles Leclerc er. Ja, of course. Okay, good. I am on the Instagram every day. Good. That's all I need to know. Ja. Okay, good. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om F1. Jeg håber, at Loki den vinder. Altså, vanvittigt, den er nomineret til best movie. Ja. Best picture. It's not my best movie. No, it's no one's best movie. Jeg prøver også at se nogle af de film, som der ikke blev nomineret, som folk siger, bliver snobt. Sådan, for eksempel Die My Love, den nye med Jennifer Lawrence og Robert Pattinson. Ja. Den, som jeg virkelig gerne vil se også bare. Men der vil jeg gerne se den. Vi kan godt se den. Men også lige, hold pause. Robert Pattinson eller Jennifer Lawrence i den der film. Robert Pattinson og Zendaya i den der A24-film, der kommer. Ja. Robert Pattinson, Florence Pugh, Timothy Chalamet i Dune Part 3. He is collecting. He is collecting all of them. It's a Robert Pattinson year. Hvornår kommer den der med Jennifer Lawrence? Nu her. Den er kommet. Den fik i hvert fald, hvad det der noget, 9 minutter standing ovation at Sundance. Ja, yeah. Okay. Altså, og folk, eller jeg, fordi jeg sådan prøvede at få lidt fornemmelse af, hvad også folk snakker om, blev snobt. Og folk siger, at Jennifer Lawrence, hendes performance er sådan meget... Get this bitch back impressive. On the Oscars. Yeah. I miss her. Hun har vundet sin Oscar. Ja, men var det der, hvor hun faldt? Ja. Har hun været der siden? Hun har været nomineret okay, godt efterfølgende. Godt nok. Men Sofie? Ja? Har du nogle særlige obsessions eller noget særligt, der sker lige nu? Ja, lidt færre end jeg. What? Det tror jeg meget godt. Is it possible? Jeg gør det ret kort, hvis det er. Vi havde intet at sige. Nej. Jeg tror, det eneste, jeg lige rigtig tænkte på, da vi tænkte current obsessions, var Kalasets album Poker, som jeg bare har hørt lidt på repeat. Det er sådan en dansk band. Ja. Ting. Er det nogen, man kender? I don't know. De har lavet en sang, der hedder Tamas, som jeg er, som er sådan den største banger, tror jeg. Så en, der hedder Genopstår, som er så god. Okay. Albumet er fra 25. Ja. Banger. Ja, godt, at man krydser tværs lige sådan zone ud. Jeg har også hørt meget Lucas Graham. Lidt random. Ja. Men det er sådan... Det er okay, og sådan en anden obsession har været en YouTuber, der hedder Katie Rooms, som er sådan en ung kvinde, som er, lever sit bedste sådan backpacker life, kører rundt, eller har sådan van life-agtig, kører rundt i sådan en van, og så har hun bare sådan 7 telte om i bagsmækken, hvor hun også sådan kan sove og alt muligt gear, og så er hun ude at teste alt muligt gear, hun er fucking sød, altså hun er virkelig, virkelig sådan sød, cutie type. Og så, altså, så er hun bare sådan, så laver hun lige aftensmad, og så stormer det, og så sover hun udenfor i minus 7 grader i en sovepose. Du er bare sådan, my dream life. Ja, ja, ej, hun er bare virkelig, og hun er bare altid sådan glad. Og hun ligger bare i din nye sovepose for jul. Ja, præcis. I wish that could be me. Når jeg skal ligge og sove om aftenen, og så kan jeg ligge og kigge på hende, der sådan ligger i vitterligt minus grader ude i sådan en bivak eller noget helt træls. Ja, meget sød. Ja. Du er også lige på ferie. Ja. Du har ikke været til det der. Det var det krydset tværs. Lucas Graham. Charter-tour. Afrika. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg føler bare, jeg er sådan tilbage i mit groove i forhold til uni, nyt semester. Jeg skal sætte på speciale. Ja. Og spændende. Ja, meget Binder. Sådan skriveprocessen. Jeg har en ny artikel, jeg skal skrive meget sådan, sidder og laver sådan outlines og sådan noget. Mm. Altså, det er mit, lever mit bedste liv over med sådan at skrive. Så det er dejligt. Mm. Det, jeg kan sige med den ferie, det er, at jeg er lidt træt lige nu. Så hvis jeg siger noget udsammenhængende, så tror jeg bare, det bliver, at jeg ikke har sovet særlig meget. Du landede... Ja, super meget jetlag. I går aftes. Ja, i nat. Jeg kom hjem klokken... 2 timer. Ja. Jeg kom hjem klokken 2 i nat. Og så der føles det jo, som om, at klokken var 12. Klart. Og så var jeg ikke træt. Og så lå jeg til klokken, fordi jeg lige havde rejst den hele dag rundt i min krop, hvor jeg sidde i et fly. Ja. Og så lå jeg til klokken 3:30. Mm. Og så vågnede jeg og var sådan frisk klokken 9 eller sådan noget. Resent. Ja, så jeg har kun sovet 5 timer. Oh my god. Ja. Oh my god. Ja. Kan du spille en lyd? Oh my god. Oh my god. Ja. Så dig, der vågnede i morges. Ja, præcis. Ja. Nok snak om rejser og Fuerteventura og Heated Rivalry. Men i dag står programmet på Northanger Abbey af Jane Austen, som vi lige har læst. Det er noget af en klassiker, som der jo er. Og Jane Austen er måske sådan en, man kender, hvis man har læst sådan lidt forskelligt klassisk litteratur. Ej, jeg føler, hun er rimelig mainstream. Rimelig velkendt. Man kender hende måske mest for sådan Pride and Prejudice, eller Sense and Sensibility, eller Emma. Sådan nogle bøger, som der rigtig ofte bliver filmatiseret. Sådan, hvert andet år kommer der typisk sådan en ny filmatisering af en af hendes romaner. Jeg tror, den seneste... Var det Emma, eller kom der en... Var ikke den der Persuasion med Dakota Johnson? Nå, ja. Med kaninen. Nå ja. Hvor hun lavede den dårlige britiske sang. Ja. Og der er nogen, der lykkes bedre end andre af de der adaptations, men der er sådan nogle fortællinger, som der holder ved. Men i dag handler det om Northanger Abbey, som der også er en filmatisering, eller der er et par adaptationer af den også, selvom at det er måske en af de mindre kendte. Hvor lå de fra? 2009 eller sådan noget? 2007, tror jeg. Har I set dem? Jeg så den efter jeg læste bogen. Kunne den noget? Altså, det er det, der sker i bogen. Sådan, okay. Altså, den er meget altså true to the book. Okay. Altså, det er virkelig sådan, som at altså al dialogen er i fra bogen. Snort. Så det er meget... sådan direkte, og så er der sådan selvfølgelig nogle ting, der er kortet af. Ja, honestly, jeg var sådan, man kunne seriøst bare se film. Så hvis man måske har skippet... Det kan man jo gøre nu, hvis man ikke har læst bogen, og man gerne vil have kontekst for vores her på din podcast, gå ind og find film, og så kan du lytte med her. I Northanger Abbey, så følger vi Catherine Morland. Hun er vores main girlie, og hun er... De hedder altid Catherine, føler jeg. Catherine Jane. Er det... Wuthering Heights. Wuthering, ja, tænker, der hedder hun i hvert fald også Catherine. Ja, så to gange. Men det er jo ikke hendes bog. Nej, det ved jeg godt. Sådan det der heldinde. Der er også Catherine. Ja. Der er så godt heldinde navn. Ja. Men Catherine Morland er hende, vi følger. Hun er 15, når vi møder hende til at starte med. Sikkert. Og vi får at vide, når vi først læser om hende, at hun er bare normal. Altså, she's ordinary. Der er intet ved hende her. Og det er altså, go home, you quirky girls. This is Bane Girl Station. Yes. Fordi det er Catherine. Altså, hun er 18 til slut, eller hvad? Det tror jeg, fordi det sådan hopper lidt rundt. Jeg tror bare, at det starter med, at det forklarer sådan, når hun er 15, hjemmeliv, så begynder hun at blive lidt pæn, ligesom i The Summer I Turned Pretty. Ja, ja. Sådan, yes. Sådan, same. Man kan også bare læse The Summer I Turned Pretty, så det er basically. Den gør det. Hun er datter i en søskendeflok på godt 10, tror jeg, de er. Og hun bor med sin familie. Men så kommer familievennerne Mr. and Mrs. Allen, og de inviterer hende så til at tage med til Bath. Bath. Og hvor hun så skal tage med og bare hygge, føler jeg mest bare. She's going into society. Ja, men altså, okay, når, så hun skal til fester og sådan have pænt tøj på og, og købe ting. Så, så her begynder hun så, at, altså det er ikke fordi hendes familie er sådan ved at dø af sult, men de er måske sådan middle class, eller sådan upper middle class. Og så kommer hun ned, så kommer hun op i sådan, hvor Mr. og Mrs. Allen, de måske sådan nedre overklasse. Ja. Så hun begynder ligesom at kende til det her, hvor der er alt det her med de her bal, som der er i de her pump rooms, og til de manerer og bejler, som der ligesom fylder i det her. Og man kan godt se, at hun er også sådan ret ægkæde, når hun først ligesom sådan skal lære det her. Sådan hun misforstår tit, hvad folk siger, og sådan, så man kan godt se, at det er sådan, hun skal sådan udvikle sig, eller hun skal lære det her. Jeg føler også bare, Loki, she's kind of dumb. Jamen, det står der jo også nærmest på siderne. Ja, der står bare, hun er sådan klog, hun kan ikke finde noget. Hun har ikke nogen talenter i noget. Ja. Hun kan læse. Hun kan læse, men hun læser jo sådan lidt lowbrow. Romaner. Ja, det er sådan populære, populære noveller, eller sådan novels. Hvad der vil svare til Colleen Hoover nok i dag. Ja. Anne Radcliffe og alt det der. Det er sådan, Colleen Hoover. Jeg tror, Colleen Hoover tror jeg ikke. Exactly. Og det her, det skal Catherine ligesom vende sig til. Og så hende, Mrs. Allen, hun virker også meget ægkæde. Så det, jeg tror, det er der, hvor man fornemmer, at de sådan, Mr. og Mrs. Allen, de ikke hører til i de her øvre klasser, fordi Mrs. Allen, hun er også sådan, hun er meget ægkæde i det her. Men jeg synes, hun er meget lol. Jeg synes, hun er meget sjov, hende af Mrs. Allen. Fordi jeg føler, at Catherine, hun siger sådan et eller andet med sådan, jeg tror ikke rigtigt, vi hører til her, eller jeg tror ikke rigtigt, vi bør være her. Jeg føler ikke rigtigt, at vi ligesom hører til, sådan kan finde ud af at passe ind her. Og Mrs. Allen, hun er bare sådan, det tror jeg faktisk, du har ret i. Sådan, jeg kender nogen, jeg kan snakke med, til, men vi kan bare hænge ud her. Let's just chill together. Det føles som om sådan, at de bare crasher den her fest. Yeah. Som de er til. Fordi de tager til en fest, og så det her, hvor hun møder Henry Tilney, the man, the boy. And she is in love. Yeah. Mm. Love at first. Han er meget charmerende, og han er også sådan en sand fashionista, fordi han sådan forstår sig på de der materialer. Ja, han spørger ind til hendes tøj og sådan noget. Yeah. Yeah, og hun kender hendes bøger. Ja, yeah. Yeah. Det er der, hvor hun gav det smelter. Gav. Love it a marriage. hvad synes I sådan omkring Catherine, og sådan hele det her sådan sproget, som der er her, og den måde, sådan hele præmissen, som vi ligesom starter bogen med. Jamen, jeg kunne godt lide, at hun var en lidt ukarakteristisk hovedkarakter, eller en lidt utraditionel hovedkarakter, og den har lidt mere sådan, hendes lidt mere ydmyge væsen. Spændende i forhold til andre Jane Austen hovedkarakterer. Men ellers så føler jeg, at det mindede mig om ting, man havde læst før, af Jane Austen eller andre, sådan lidt. Ja, hvor meget har du læst? Af Jane Austen? Ja. Stolthed, fordom, fornuft og følelse. Det er det. That's it. Ja. Men jeg føler hele den her vibe, der er people going to other people's houses-agtig. Jeg tror, det er baseret på en anden. Altså, jeg tror, at det kommer fra en anmeldelse af en Jane Austen-bog. Ja, det tror jeg også. For jeg føler, at altså for mig er bogen sådan delt op i to-agtig. Første halvdel, det føles meget som hvad jeg havde forventet af en Jane Austen på. Og så anden halvdel, der skiftede den ligesom gear lidt. Ja. Og jeg var nok mere til anden halvdel, bare fordi det var lidt mere sådan fun. Ja, fordi det er meget, de er til de her bal, og der er sådan de her manerer, som de skal lave, og den måde, de taler til hinanden og introducerer hinanden. Jeg tror faktisk også, ikke fordi, jeg synes, det var fint også i første halvdel der, men jeg var lidt forvirret over navnene, og jeg var sådan, hvorfor er der så mange mænd, og jeg kunne ikke forstå sådan. Nej, men jeg kunne ikke kende forskel på dem. Jeg har skrevet sådan, det gav sådan en Tinder-vibe, fordi det var sådan her, så ham der, han havde den der karakteristika, så jeg kunne ikke kende forskel, jeg kunne ikke engang finde ud af, hvem der var sådan main guy-agtig, og så var der ham der irriterende, og så var der ham, der var sådan her, og så vibe'en lidt off, hun kunne ikke lige helt forstå, hvorfor den var off, og jeg var bare sådan lidt forvirret over det, tror jeg. Og jeg synes, hun er meget, ja, meget høflig. Ja, og så var der sådan hendes egen problemer med dudes, og så var der hendes venindens problemer med... Altså, det var, ja, og sådan, de havde alle sammen forskellige, og de hed... De var brødre og tyskere, ja. Og ja. Hvem var faren, og hvem var broren, og hvem var love interest, og hvem var ham den irriterende, og hvem var ham, der flyttede med, og hvem flyttede den anden med. Ja, der var, ja. Jeg var lidt forvirret først. Ja, fordi vi har Catherine Morland, så det er hende, vi følger. Ja. Og så har hun en bror. James ja. Morland, ja. Som der også kommer lidt med. Og så er der Isabella ja. For a while. Og det er Isabella Tinley? Tinley? Nej. Nej. Thorpe. Ja. Isabella Thorpe. Ja. Og så har han en bror, som hedder John. Ja. John Thorpe. Som ligger inde på Catherine. Meget. Ja. Men er super irriterende og grænseoverskridende. Yes, ja. Yes. Men ham, vi møder her, også til det her... Fest. Balfest, der sker. Det er så Henry, som hun Tilney. Begynder at snakke med. Sådan en Tilney, som der har faren, General Tilney. Jeg ved ikke engang, om vi får hans egentlige navn. Nej. Jeg tror bare, han hedder... General. Nej, men der er sådan Captain Tilney. Jamen, det er hans, det er Henrys storebror. Storebror, Frederik. Ja. Ja. Og så har... Han også en søster. En søster. Mm. Eleanor. Ja, Eleanor ja, Tilney. Ja. Så det er sådan... Og så er der Mr. og Mrs. Allen, som Catherine hænger med. Bor med. Men hun hænger meget med Isabella, som også læser de her... Altså John Thorpes søster. Mm. Ja. Jeg føler, at Isabella, hun vil være sådan en main pop... Eller en main girl. Ja. Altså hun kunne godt være sådan helt inden, fordi hun er sådan lidt skandaløs, eller sådan do whatever. Og jeg føler lidt, at de to, de har sådan dynamikken ligesom Belly og What's Her Name i The Summer I Turned Pretty. Yeah. Hende veninde, som der ikke er en god veninde. Men jeg føler, at de har sådan lidt den vibe, fordi Isabella, hun er sådan mere bedre vidende omkring sådan det at være i øvre klasse. Mm. Taylor. Okay. Taylor. Ja, Taylor Jewel. Ja, men det er rigtigt. Introvert læsehest. Men og så er rowdy. Ja, men det er den dynamik, der er rowdy, outgoing, bedste veninde, stille mus, som bliver trukket med til tingene. Ja. Ja. Og sådan på den måde bliver ekstrovert. Ja. Becomes the main character. Ja. Men sådan to opposites. Det er de meget sådan der symbiose. De skal tage alt, hvad der er sket de sidste 2 timer. Det gør de. Og de har også det, altså de deler virkelig sådan The Mysteries of Your Dolph, sådan snakker om sådan, det skal de løse. Og det er sådan lidt Isabella, som der sådan har læst den, så hun kan sådan snakke foran og sige sådan, det her, det skal det løse. Og det giver sådan et godt billede på sådan deres dynamik. Mm. Sådan at det er Isabella, som der er sådan den lidt mere korrupte. Ja. Ja. men ja, det synes jeg er sjovt nok. Er sådan, sådan deres relation, eller sådan hvordan... Det er meget ligesom, veninderne, i hvert fald. Der er meget. Veninderne. Ja. Fordi Isabella, hun har begyndt også at have noget med... James. Catherines bror. Mm-hmm. Og så tror man sådan, ej, hvor cutie. Ja, hun er meget sådan, ej, vi skal være søstre, og ej, hvor cute, og så kan du blive givet min bror. Det er slet ikke fucking mærkeligt, at vi bare deler hinandens bror. Og så sagde Isabella nej tak. Ja. Isabella var sådan, hun fandt en, der var bedre. Hun fandt en, der var rigere. Mm. Ja. Og der var jeg sådan, jeg er overhovedet ikke fan af utroskab, og slet ikke i bøger. Og jeg synes, det er irriterende, når det bliver sådan en trope. Og det er bare sådan, altså, girly pop, do your thing, men sådan, stå lige op med ham den anden først. Ja. Og sådan, hvorfor skal han også flytte med dig, når du har en kæreste? He knows. Everyone knows. Mm-hmm. Why? Ja. It's rough. Det er det bare. Og så på et tidspunkt, hvor Tilney der, han skulle fortælle, eller de snakkede om hendes bog der, eller jeg ved ikke, hvad det var, de snakkede om, eller hvor han sådan skulle forklare hende, for han meget sådan mansplaining vibes. Ja. Men så fik hun sagt sådan noget bagefter, sådan, nu har du vist også forklaret hele plottet i den her bog, agtigt, eller det var ikke det, hun sagde, men sådan et eller andet. Ja. Der var sådan lidt... Den vibe. Ja, man kunne godt se det for sig. Ja. Men det er måske det, som der er sådan i Isabella, hun er ligesom det her gotiske, den her heltinde, og læser de her gotiske romaner, har et meget bestemt perspektiv på det, og hun er meget interesseret i sådan det skandaløse i det, hvor det virker som om, at fordi Henry læser dem også, men han virker til sådan at være mere reflekteret omkring det, eller sådan noget. Mm. Og det er måske sådan det med, det er sådan Catherines bevægelse til sådan at gå fra at være fantaserende omkring det her gotiske. Så realistisk. Og så ja, kedelig. Til det realistiske, og så i ægteskab og sådan noget. Ja. Ja, sådan slår sig ned. Det er sådan vores main cast. Yes. You got to remember. Hvad med dig, Jus? Hvordan har det været sådan at læse sådan og med sproget og karaktererne og... Nej. Og der vibes, du har... jeg finder meget hurtigt ud af den her, det er en lydbog. Ja, fordi... det er din første årsten, ikke? Hvad? Det er din første årsten. Ja, yes. Jeg har aldrig nogensinde læst noget din årsten før. havde ikke så mange forventninger. Jeg prøvede at læse Sense and Sensibility tilbage i sommer, mener jeg, for jeg er jo alle de her Wordsworth ja. Classics. De er virkelig, virkelig flotte. De nye. Not the old ones. Oh. Og jeg synes, de er virkelig flotte, og har altid været meget fascineret af Jane Austen, og den fanbase, hun har. Fanbasen? Jamen, den læserskare, hun har, som stadigvæk holder ved, og sådan, folk kan stadigvæk finde noget glæde i hendes værker, og kan stadigvæk spejle sig i det, og hvad er det for en tidslighed, hun ligesom har overskrevet i forhold til. De er jo røvgamle, de her bøger. Så synes jeg egentlig, at hun er som kvinde, som forfatter, meget interessant figur. Don't love the books. Jeg synes, det var meget, meget svært at komme ind i. Jeg synes, sproget var meget tungt, og jeg havde ret svært ved sådan at helt overgive mig til historien. Og jeg tror også, det har meget at gøre med, at jeg, ligesom Sofie siger, jeg blev meget fjernet af navnene, sådan hvem er hvem. Jeg tror, da det egentlig gik op for mig, at Tilney og Thorpe ikke var samme person, det var, da Thorpe havde begyndt at være menace to society, og begyndt at lyve på vegne af hende, og sådan være irriterende type i de der pump rooms. Altså sådan, jeg fik sådan, jeg var nødt til at stoppe min audiobook, fordi jeg fik sådan en fysisk cringe ind i mig selv, var sådan, det kan du ikke gøre, du må ikke gøre det der, for jeg blev sådan helt sådan, lad være med at gå hen og sige til hende der nu, at hun har en anden aftale, bare fordi du heller, altså sådan, fordi situationen var, de ville have hende med at køre bil, hun sagde pænt, og jeg sagde, jeg har lige lavet en anden aftale med Eleanor Tilney, because I want to fuck her brother. Og så var ham der sådan, du kan bare vi kan bare lyve for hende og sige, at sådan, vi havde en aftale først, og så var hun meget sådan, no, jeg har meget lyst til at hænge ud med dem. Og så var han sådan, jeg går bare hen og gør det for dig. Og jeg var sådan, ja, så går han ned, så går uden hun ved det, går ned og aflyser hendes aftale. Ja, så kommer han tilbage, jeg har bare lige fikset det. Jeg har bare lige lovet for dem, og sagt, du ikke kommer. Og der er sådan noget, hvor han lyver og siger, at de er kørt. Eller, ja, eller hun havde en aftale, og så det regnede mega meget. Ja. Og så var hun sådan, de kommer nok lige om lidt, og så dukker de op, vennerne, i en bil, og sådan, skal du ikke med at køre, vi tager den her Abbey, and we know you love Abbeys. I en vogn. Nå ja, sorry. Nå, car. Det var lige vroom, før. Vroom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden tror, det er biler, de kører. Vroom, on a horse. Det er selvfølgelig heste, klart. Men ja, det er jo, de bare siger en vogn, og så er sådan, yeah. En Volkswagen. Ja, ærlig snak. Nej, men either way, jeg synes i hvert fald bare, at det var meget svært sådan helt at finde ud af, hvem og hvem. Og det gjorde også bare, at det der gik vildt lang tid før, jeg sådan helt fattede, hvad bogen overhovedet handlede om. Ja. Jeg synes, der var heller ikke så meget plot i starten. Nej, der sker ikke en skid. En plot pige. Jeg er meget plot pige. Ja. Men der føler også anden halvdel. Der føler jeg, du også skiftede lidt tempo, da hun kom hen til Northanger. Men der føler jeg bare, hun blev sådan lidt delusional. Ja. Ja, det gjorde hun også, men der sker der noget. Delulul. Ja, men det er rigtig nok. Jeg synes også, at den kunne mere, og sådan, hun har nogle gode snakke med ham, og sådan nogle konfrontationer. Ja. Og sådan, de er lidt bedre til sådan at sige deres følelser til hinanden. Og sådan. Det bliver lidt mere sådan hygge-mygge, og så bliver hun sådan til mit hjem, og så er sådan, skandalous. Ja. Hvad har du lavet? Hvorfor så meget også. Men ja, nej. Så en af vores lyttere også siger, det er nok fordi, jeg lyttede til den, men jeg kan ikke fortælle noget om det, der skete. De snakker bare en hel del. Mm. Og sådan har jeg det også. Mm. Ja. Jeg har det bare sådan, at Austen, hun er så god til sådan, altså det kan være, at hun, det var måske også sådan lidt trenden dengang med at introducere en masse karakterer og sådan fyre dem afsted. Mm-hmm. Men jeg synes alligevel, hun er så god til sådan at skabe karakterer tydeligt, så man virkelig sådan har, for eksempel John, at man sådan, man har sådan en følelsesmæssig relation til, altså, så kan være meget negativ, men sådan, hun er meget god til sådan at karikere det. Ja, eller sådan gøre meget tydelige for en. Ja. Altså sådan, dem man nu følger mest, eller dem der sådan snakker, jeg synes hun er meget god til sådan at skabe sådan en dialog, eller sådan noget, hvor man sådan godt kan fornemme, hvad situationen er, eller sådan, at det er meget sådan scenisk på en bestemt måde. Mm. Og jeg tror lidt, det er derfor, der er så mange filmatiseringer. Ja. Også fordi, at der er bare sådan nogle meget tydelige karakterer, eller sådan noget. Så det synes jeg sådan, det som jeg synes er med til at gøre den sjov, eller sådan at i hvert fald meget tydelig, og sådan, at man ligesom har et forhold til, hvad der sker. Hvis det giver mening. Men det er også bare en lang gap session. Ja, det er den lige. She loves to just talk. Ja. Yeah. Jeg synes også bare noget af det i den, det var også meget sådan, altså, quote unquote, humoren her i, var jo at gøre grin med andre ting. Men de sådan referencer, hun kommer med, er ikke nogen, jeg forstår, fordi jeg har ikke læst. Altså, den er meget sådan fra dens tid. Så sådan, jeg tror, hvis jeg havde læst den i 1790, eller når den udkom, eller 1810, eller whatever, der ville jeg have elsket det. Altså, så var jeg sådan, oh my god, Jane. Jeg kender den her bog, og når jeg den der ting, og den her karakteristik her ved den her genre, nu, det er for lang tid siden. Ja. Mm. Jeg havde en bog, hvor der var et forår i, hvor det sådan stod, hvor du fik forklaret, hvad det var, de sådan forskellige de sådan intertekstuelle referencer, de betød-agtige. Yes. Det var egentlig meget rart, så man lige vidste sådan, hvad det betød med, hvad hedder hun? Radcliffe? Ja, Radcliffe. Ja, fordi Catherine, Katie, hun er en sand, nu, hun bliver kaldt her. altså, man skal bare vide, hun er en sand læser. Mm, hun elsker, she loves to read. Mm. Like that. Og hun laver virkelig for sådan gotiske romaner. Mm. Og sådan den primære, the main thing, det er The Mistress of Udolpho af Anne Radcliffe, som hun nævner virkelig meget. Og det var en... Altså man skal forstå, at den her roman, den er skrevet meget tidligt i Jane Austens forfatterskab, men udkom så efter hun døde. Så hun skrev den i formentlig, jeg tror, 1797. Og The Mistress of Udolpho udkom i 94, så nogle år inden. Og det var altså en... Altså, hun var The Colleen Hoover of her day. Altså, hun var virkelig sådan en kæmpe bestseller dengang. Så det er meget sådan... Altså, i den tid var det en meget nem reference. Altså, det vil svare til sådan at referere til Colleen Hoover i dag, eller sådan noget meget mainstream. Mm. Men hun refererer til mange andre bøger, for eksempel The Monk, som måske også er en, som man måske ikke kender, hvis man er gået på litteraturhistorie. og så også mange andre forskellige gotiske romaner, og det er altså også nogen, som... Altså selv hvis man læser klassikere, så er det ikke nogen, man nødvendigvis aner, hvad det er for nogen. Ja. Så den er meget placeret i sådan, i den, sådan den tid, og sådan de der referencer, som der er. Så det er selvfølgelig det, som der skaber lidt en afstand. Men jeg tror, det, som jeg synes er sjovt nok, det er, at man sådan virkelig kan se, hvordan Catherine, hun sådan indlever sig virkelig i de her bøger. Ja. Hun får sådan en idé om, at hun... selv, altså det er som om hun selv tror, hun er en gotisk roman hele tiden. Der bliver også snakket om sådan den der med sådan helt inden gør sådan her, altså sådan for at omtale Catherine. Så der er meget sådan der er sådan en fortæller, der nogle gange lige træder ind og sådan snakker om Catherine. Altså sådan, at træder, altså sådan Men det er den der humorstemme og sådan noget. Ja. Og så kunne man bruge de næste 10 kapitler på at snakke omkring sådan og sådan, som gik for dem og dem, som gjorde sådan og sådan her. Men det gør vi ikke her. Ja. Og det er sådan, haha, lol, nej. Fordi hun er jo lige sådan helt normal. Eller det er sådan, der er lige fortrukket hende ned på jorden. Det kunne have været sådan her, men det er sådan, den her bog ikke. Og i virkeligheden var kærligheden ikke sådan så stor. Det var mest bare fordi, at hun virkelig gerne ville ham, at han begyndte at falde for hende. Det skrev, det skrev hun sådan til sidst. Ja. Eller sådan, der, det var lige sådan taget ned på jorden. Men det var også det sjove. Ja. Men nu synes, det er en slags sjovt. Det er meget sådan, eller det, måske ikke sådan satire direkte, men den laver meget sjov med genren. Ja, men det er vel også det, så hvis vi lige skal opsummere, hvad der sker, da hun kommer til Northanger Abbey. For jeg føler, det er der begynder at ske noget med genrerne. Fordi meget af det er sådan, at hun sådan ligesom bliver introduceret til Bath og alt det her. Men det ender med, at hun bliver inviteret til Tilney's hus, Tilney familiens hus, som er Northanger Abbey, hvor der bor ham her generalen. Jeg ved ikke, om Henry og Eleanor bare er der lige nu, men jeg tror, at de også stadig bor der. Men hun er så ved Northanger Abbey i noget tid, fordi hun bliver inviteret derhen. Men hun ved så, at moren til Henry og Eleanor er død. Mm-hmm. Og der kører sådan lidt nogle rygter, primært spredt af John Thorpe, Public Enemy number one. og så er det her, hvor det ligesom bliver det her med det gotiske. Og der er sådan Northanger Abbey, som er en meget gammel, sådan stor gotisk bygning. Og så bliver hun meget sådan, hvad er der sket med hende, Mrs. Tilney? Hun bor på en værelse med sådan en stor kiste, og så man ikke kan åbne. Og... Ja. Eller med et skab, hvor han sådan, altså det kunne være inde i skabet, så lå den her besked. Yeah. Ja. Hun bliver meget sådan, hun lever meget sådan i sit eget hoved, føler jeg. Altså hun kan godt lide sådan, hendes fantasi er meget levende. Ja. Hun kan godt lide at drømme sig væk i forskellige ting. Ja. Og det er derfor, fortælleren giver meget god mening, fordi at det er sådan, hun iscenesætter sig også sådan sig selv som en heltinde. Ja. Hun bliver meget paranoid og sådan bange, og tror lidt, hun er en heltinde med Bartisnart. No. Ja. Og du har læst ret meget, Jane Austen, fornemmer jeg. Nej, vi har faktisk kun læst Sense and Sensibility og Emma, og så det her, det er min tredje. Okay. Jeg vælger at gemme Pride and Prejudice til sidst. Okay. Fordi den har vi. Go Out With a Bang, eller sådan noget. det, har hun kun skrevet 4 bøger? Nej, Persuasion, Tradition, Mansfield Park. Ja. Okay. Ja, så jeg har nogle stykker, jeg skal læse før. Sorry for name dropping. Yeah. Sorry for knowing my history. Yeah. Go off, girl. Men jeg synes, Eleanor, hun er faktisk virkelig sød. Meget sød. Meget gode vibes. Ja. Og sådan, altså, that is the... Hun gav mig lidt Anna Karenina vibes. Sådan, alle ser op til. Alle synes, hun er sygt nice og sådan cute. Og vennerne, og sådan, oh my god, jeg kan godt være vennerne med hende. Mm. Men Anna Karenina var mere sådan den rowdy. Tænker du på hende? Nej, jeg tænker, altså der var sådan, når man møder Anna Karenina sådan i starten af bogen, ja, hvor hun sådan, alle sådan, wow, ja, ej. Mm. Og så bliver hun mere end... Så bliver hun Isabella. The Fall. Ja. The other nut to Isabella. Pipeline. Rabbit hole. Ja. Catherine, hun finder ligesom ud af, at hun egentlig fantaserer. Henry giver hende sådan et wake-up call. Sådan fortæller, girl, you are crazy. Altså, min far elskede min mor. Og hun døde bare af sygdom. Og havde det ret rough. Og vi var ikke hjemme, og det var mega hårdt. Og... Ja. Så don't make up shit. Yeah, yeah. Jamen, altså, det er så respektløst. Vitterligt, ja. Og sådan, for hvad? Altså, han var bare sådan en, der bare gik rundt og lavede rygter, fordi han kedte sig, og fordi hans eget liv var fucking uinteressant. Så skulle han lige gå og pille nogle andre sager. Hvem gør det? John Thorpe. Så ender det lige pludselig med, at Catherine, hun blev smidt ud af Nothing af Abby. Hun forstod sådan, vi, hvorfor? Nej. For det var mig just lidt i tvivl om. Hun vidste ikke... Hun kunne ikke forstå det i starten. Så det var sådan og meget så var der sådan en lang pludselig forklaring, hvor han kom og besøgte hende bagefter. Og var sådan, du blev smidt ud, og det var sådan en kæmpe misforståelse på grund af et eller andet. Ja, de jeg tror, det var, at John havde fået det til at lyde som om, at hendes familie var sådan lydfattige, eller sådan et eller andet. Og sådan, altså, det var meget sådan misforståelser, i hvert fald. Og det er meget sådan... Men blev hun så smidt ud, fordi han var sådan, min søn skal ikke giftes med en lydfattig person? Ja, det er sådan, jeg... Det er, tror jeg, at du måske ret den der vending. Ja, de havde misforstået hinandens, altså sådan, differencen i forhold til, hvor rige de var. Ja. Dårligt, fordi who cares. Ja. Og så kommer Henry så til hende efterfølgende, og ja, hvor de har det hele der, hvor det bliver forklaret, hvad der sådan er sket. Og så er de bare sådan, okay, jamen, så elsker vi hinanden. Ja. Jeg føler, at det blev meget hurtigt løst. Til sidst, Men det var der, hvor der stod sådan noget med, at han blev forelsket i hende, fordi at hun var så interesseret i ham. Mm. Altså, det blev sådan lidt uromantisk til sidst, hvor hende, forfatteren der sådan, træder ind og sådan der. Altså, det kunne godt være, at i en normal roman, så ville det være mere sådan romantisk og den helt store kærlighed. Ja. Men her, det var egentlig mere bare fordi, at hun fantaserede mega meget om ham, og så var sådan, ja, okay, du hun er der bare sød. Ja. Ja. Jeg føler nok, at det er der, hvor romanen halter mest. Der er sådan i slutningen, eller sådan forløsning af sådan konflikten, fordi der det var sådan åbnet op for noget interessant og noget gotisk, og så, sådan, så forsvinder det. Men det føler sig på pointen lidt. Ja, Jeg synes også, at det var sådan... Der stod også noget til sidst. Jeg ved ikke, hvor meget fascineret den der fortæller der, men der stod også noget til sidst med, at hvis man er 18 og 26 år og er gift, så er man altså ret godt kørende-agtig. Ja. Så det var bare sådan, det var som om, at den sluttede, det var, den sluttede ligesom godt for dem, eller sådan, den er helt sådan standard, sådan, det hvad hedder han i Anna Karenina, har været cottagecore, men... Levin. Den type. Altså sådan, så, det bare, så kører det egentlig meget godt. Så alt det der gotiske, det må bare være i romanerne eller i litteraturens verden, og så lever vi vores stille og roligt liv. Men det er bare meget sådan, hele den der konflikt, den blev løst meget sådan indirekte. Ja. Sådan imellem, eller sådan, det var bare sådan en misforståelse, og så kommer han bare, altså så har han selv fået ligesom konflikten løst. Ja. Hvor det ikke sådan, det er ikke fordi Catherine, hun sådan formår at gøre noget. Ja, fordi hun gør ikke særlig meget. Nej. Men man kommer altså så langt med en undskyldning. Ja. Så længe inden er god, er det godt. Der var sådan et eller andet til sidst, hvor hun kommer hjem der, og hun er mega heartbroken, og hun kan ikke forstå, hvorfor hun bliver sendt hjem, og så kommer hun hjem, og så moren, hun er bare sådan rimelig iskold. Hun er bare sådan, nå, men det er også godt med en ung kvinde, som der får noget udfordring, eller sådan noget, hun bare sådan, sådan, det er godt til dig med lidt sådan... Men så tror hun er glad for, at hun giver en fuck for noget, fordi i lang tid bare var sådan, ja, det er det. Ja, det er det. Det synes jeg også var meget godt. Jeg kan faktisk godt lide slutningen. Men det er, jeg føler, det er sådan, hvad har Catherine som sådan at byde på? Honestly. Ikke så meget, hun er helt belæst. Hun er ung og lækker. Ja. Ja. Det er bare sådan, jeg føler, at Henry er meget forstående, eller sådan... Jeg føler, han er lidt for god til hende. Just saying. Jeg ved ikke, jeg kan godt lide, at de joker det der sådan helt almindeligt. Det synes jeg er sådan provokerende på en lidt fed måde. Ja, hun er, fordi hun er bare... Ja, hun er bare sådan, helt normal. Ja, præcis. Just an ordinary girl. Sometimes I'm lazy, I get bored. Ja. Ja. Blev det gift til sidst? Eller planlagde det bare? Det er i hvert fald forlovet, tror jeg. Ja. At det er sådan, man vil sige det. Mm. De sagde i hvert fald, at de elskede hinanden. Yeah. Og så gav en løser. Og så var, så var det bare godt gået. Yeah. Fordi det sådan skulle de jo ende romanerne i den her tid. Mm. Kvinderne skal enten giftes eller dø. Yes. Ikke noget imellem. No. Selvstændighed. Amen. Og hvis vi skal snakke om vores ratings til Nothing af Abby, what's the score? hvor mange kokkehuer får Jane Austen? Hvor mange stjerner? She didn't cook with this one. No. Hun fik kun to. Ja. Jeg lyttede som sagt til den som lydbog. Jeg har shoppet lidt rundt mellem den danske og den engelske. Der er rigtig mange versioner på engelsk. Yes. Og det var til den nyeste, der var på dansk. Ja. Og jeg synes virkelig, at altså sådan, det er bare min sådan akilleshæl med danske lydbøger. Mm. De er så fucking monotone, når de læser dem op. Mm-hmm. Altså, oh my goodness, sådan, det er okay at altså, have nogle følelser og leve lidt. Det er bare sådan. Dansker. Så gik jeg ind til The Pump Room, og der stod Henry Tilney og ventede på mig i hjørnet. Ja. Snork. Altså sådan, oh my god. Men jeg var nødt til at have den på dansk til at starte med, fordi jeg skulle lige have styr på, hvor vi var, hvem vi var, og sådan lige sådan stemningen og sådan noget. Og så efter det, så kunne jeg så, der var et cirka halvvejs i den danske, var sådan, nu kan jeg seriøst ikke lytte mere til den her kvinde. Jeg er nødt til at skifte over til noget andet. Og hun var, hende jeg lyttede til på den engelske, var også vist den nyeste, der er udkommet. Ja. Hun var virkelig god, og hun var også, hun er meget ung i det. Og hun, gør lidt pap. Yes. Og jeg føler bare, at hun læste op sådan lidt mere indlevende, og var god til sådan at lave stemmer. Og sådan. Det gør de heller ikke på dansk. På dansk er det bare den samme stemme hele vejen igennem. Så du kan aldrig høre, om det er Isabella, eller det er Eleanor, eller det er Catherine, der siger noget, fordi det er bare den samme stemme. Mm. Hvor på engelsk var hun god til sådan at lave nogle nuancer, så godt kunne høre, hvem der var hvem og sådan noget. Så jeg synes egentlig, at den gav en bedre oplevelse, men stadigvæk hårdt sprog. Mm-hmm. Ja. Langtrukken. Skete ingenting. No plot. No just feelings. Vibes. Vibes, ja. Så, ja. To stjerner. Hvor lang var lydbogen? 8 timer. Okay. Jeg er ikke helt udelukket for at skulle læse noget mere. Jeg har også alle hendes bøger, så jeg skal jo nok læse noget mere hen på et tidspunkt. Jeg tror måske, jeg har behov for, at det skal være Pride and Prejudice, for at blive sådan at forstå. Ja. For jeg føler, hvis du ikke kan lide Pride and Prejudice, så er det lidt lang vej igen. Ja. Ja. Så det var mine tanker. Der kan også, man ved lidt om det i forvejen. Ja. Altså, jeg har aldrig nogensinde set nogen af de der. Men du ved sådan æstetikken. Og jeg ved det der med hænderne, der grazer hænderne. Ja, ja, sådan der. You have bewitched me. Ja, ja, ja. Det er sådan det, jeg ved. I don't know if that's in the book. Nej. Men sådan vibe. Men vibe. Ja. Anyway, sorry for en sidetrack. Yes, to stjerner. Ja, Sofie, har du været samme sted? Eller nej, jeg har givet dem en stor 3 og en lille 4. Ja. Jeg synes, det er meget god. Jeg kan godt lide hele det der spil med genrerne. Ja. Jeg kan godt lide vores hovedkarakter, det her med, at hun blev sådan pillet lidt ned, og de der sådan lidt sådan anti-agtige eller anti-klimax-agtige stemninger til sidst. Det That's so fascinating. I'm so not yawning in the studio. Ja. Og det gotiske og hele det der murder mystery. Der bliver sådan spillet på nogle ting, og det synes jeg var ret fedt. Ja. Heller ikke min yndlings Jane Austen, men altså, jeg havde en fin oplevelse. Jeg havde en god oplevelse. Ja. Ja. Okay. Altså, jeg tror, jeg er lidt samme sted. Jeg har læst Sense and Sensibility, og jeg læste Emma. Og jeg gav i hvert fald Sense and Sensibility 5 stjerner. Det tror jeg også, jeg gjorde. Jeg tror, jeg gav Emma 4 eller 5 stjerner. Jeg tror, jeg gav Pride and Prejudice 4 måske, og Sense and Sensibility 5. Og jeg føler også, Nothing and Abby ligger sådan... Jeg gav en sådan... Det er en lille 4, sådan 3,75. Jeg tror, jeg skal en 3 på Goodreads, men en stor 3. Ja, og jeg tror, den ligger sådan lidt der. Og jeg tror bare fordi, at der, altså, der er alligevel noget sjovt, og jeg føler, jeg fik meget ud af det, fordi jeg har læst The Mistress of Udolpho. Ja. Og sådan kender lidt til det her genre, og det, hun refererer til. Mm. Så jeg føler, man får meget ud af det, fordi det er lidt det, som der er en del af den. Jeg føler, det er sådan lidt en pretext til at forstå den her bog på en anden måde. Måske egentlig bare, hvis man sådan, det ved jeg ikke, få en idé om, hvad The Mistress of Udolpho sådan bare læser Wikipedia. Sådan. Ja, det er også det, jeg var ret glad for mit forord deri. Ja. Fordi at, det er også, hvad er det her for en udgave? Og det er det der forlag, som der oversætter en del, det der BF. Becks forlag. Ja, de havde bare et meget fint lille forord på et par sider. Og det var bare rart lige at få den der indføring i, hvad det var. Fordi sådan, nu har vi også læst litteraturhistorie, så jeg ved godt, hvad gotikken var. Og jeg ved godt, hvad sådan... Hvem Anne Radcliffe var. Men det var bare ret lige at sådan få det kontekstualiseret. Og lige sådan. Men altså, det er heller ikke, fordi jeg har læst sådan super meget Jane Austen, så jeg kan ikke udtale mig sådan specielt om, hvor den her måske ligger. Men jeg synes, karaktererne stadig var meget gode, eller sådan det også nu, hun er god til, det går meget igen i den her. Så jeg føler, at man i hvert fald fik sådan det ud af den. Men jeg har stadig god motivation til at læse videre i forfatterskabet. Så det må jeg se, hvad det bliver til, at ligesom komme videre. Fordi det er på en måde sjovt nok at sådan læse den også, sådan, når hun sådan... Der er meget det her, for eksempel Bridgerton. Yes. Sådan, altså den her æstetik ligesom sådan... stadig kører, stadig aktuel. Mm-hmm. Så der er stadig mange, sådan, der læser Jane Austen, eller sådan meget det nye, sådan... selvfølgelig, jeg tror meget romance i dag bliver stadig meget inspireret 100%. Af Jane Austen. Ja. Så der er sådan lidt sådan en stor hovedfigur sådan i verdenslitteratur. Ja, hun har bare skabt så mange altså troper og genretræk, som går igen nu. Altså hun er jo selv founding mother for så mange ting, som stadigvæk er så højaktuelle, og som stadigvæk bliver brugt i dag. Ja, i hvert fald. Der er også mange bare sådan... Så det er en retelling af Northanger Abbey. Så det er sådan en fanfic på Jane Austen ting. Men og også bare, at der er måske mange ting, som der var mange andre kvindelige forfattere, der gjorde før hende. Men sådan det, at hun ligesom... Populariserede det. Eller det, at hun ligesom trak det meget med i sin fiktion. Sådan det, at hun refererer meget til Anne Radcliffe, som egentlig var den mere populære forfatter i den tid. Men som det, nu er glemt. Ja, men det er sådan, eller det sådan, ærligt talt, i forhold til, hvor kendt hun var dengang. Ja. Og så bare det, at Jane Austen, hun sådan direkte sådan refererer til det, hun bliver inspireret af, er sådan ligesom med til sådan at holde dem aktuelle sådan på lidt større basis, end, sådan, end at det bare dem, som nu forsker i den her litteratur, eller går, dyrker klassikere rigtig meget, at det ligesom, at den får et større publikum, eller sådan et større efterliv. Ja. Så det er meget fedt, at den her bog ligesom også kan være med til at gøre det. Så er det tid til, at vi skal have en lille quiz. Mm-hmm. Og jeg har lavet en lille quiz, og det er fordi, vi har læst Austen i den her måned, og så skal vi læse Colleen Hoover i næste måned. Det, altså, man kan jo på en måde sige, at sådan, ja, Jane Austen var sådan lidt Colleen Hoover i dag. Hun blev meget... Hun blev sådan lidt, hun blev bare set som populær fiktion. Klart. Så altså, who knows, hvad man siger om Colleen Hoover. Okay, true. Hvad er hendes digital footprint? Yeah. I would love to know. Og der er sådan lidt en forbindelse, og det er sådan lidt sjovt, sådan også den måde, som den måde kritikere, de snakker om Colleen Hoover nu, er også sådan lidt som, hvordan nogle kritikere snakker om Austen. Tilbage, da hun kom ud. Så jeg kommer til at læse et citat op, og så skal I prøve at gætte, om det her er en anmeldelse af en Hoover-bog, eller noget, nogen skriver om Hoover, eller noget, som nogen har skrevet om Austen. Ja, okay. Og jeg tror faktisk, at det kommer til at være lidt svært. Det kan også være, at det er super nemt, men det er måske også okay. De andre quizzer, du har lavet, altså du er notorious for at lave virkelig svære quizzer, synes jeg. Jeg føler, at den her måske er nemmere end... Okay. Fordi det var meget sådan trivia, nogle af de andre, jeg har lavet. Yeah. Jeg føler, at det her det er sådan enten det eller det. Er det en anmeldelse af Jane Austen eller Colleen Hoover? Exactly. Vi har fået en soundbox i vores nye studie, hvor vi optager, og det er for meget magt. Det ramte sådan virkelig godt, det der. Nej, tak. Wow. Det er det, du kan holde. Ja, 100%. Every era has its authors, whose novels are at best overlooked and at worst disparaged by the literary consciousness and still dominate bestseller lists. These books succeed not only despite the critics, but almost as if to spite them. Jeg tror, det er Colleen Hoover. Fordi jeg føler sådan... Ja, den der sådan kritiske bevidsthed, eller sådan, den ved jeg ikke om... Klart. Altså, det havde man sikkert også dengang, men jeg føler bare, man har den mere nu. Og så det der med, at det sådan, despite its... Hvad det nu var. At det sådan i modstrid med, hvad man tænker, er lidt ret smag. Og det føler jeg, det kan også være, man tænker, at det er meget kogt. Men det føler man meget kogt, Men har du omformuleret dem, så det lød mere nutidige? Ikke meget. Jeg har mest kottet ting ud fra, okay. For ikke at gøre det opvist. Men jeg vil gerne gå med på, at det godt kunne være en kodin. Ja. Det tror er det jeres endelige svar? Mm. Ja. Det er også Colleen Hoover. Oh my god. Yeah. Hvad for... Yes. Jeg føler bare, vi skal lege med den her quiz. Hvilken bog handlede det om? Det er... Begins... It Starts With Us. Mm. Oh. Den der... The New One. Ja. Yeah. The New One. Det er den. Ja. Okay. Mm-hmm. Jeg glæder mig lidt til at læse den faktisk nu. Det tror jeg er en god mindset at have. Yeah. Jeg vil bare gerne underholdes. Ja. Er klar til næste spørgsmål? Yes. Ja. Alright. In imagination of all kinds, she appears to have been extremely deficient. Not only her stories are utterly and entirely devoid of invention, but her characters, her incidents, her sentiments are obviously all drawn exclusively from experience. Lidt shout-out til den her bog med Colleen Hoover, fordi den handler rigtig meget omkring det der med at skulle skrive noget ud for ens oplevelser, og du kun kan skrive noget autentisk, hvis du selv har oplevet det. Damn. Men er det ikke Jane Austen? Jo, det tænker jeg også. Ja. Det er sådan skrevet næsten i Jane Austens sprog. Ja, jeg tror, du læste den også op på sådan en mere sådan Jane Austensk. Ja, britisk. Okay. British. Ja. Der er også Austen. Ja. Okay, fair. Thank you. Thank okay. Det får jeg hver gang, at de får den rigtige. Wow. Vi skal bare huske, at du kan ikke cutte det ud igen. Sådan, nå nej, det er rigtigt. Ja. Det er med. Det bærer meget præg, at det er vores første episode. Ja. Er I klar til næste? Ja. Citat. Yes. There isn't one character which appears flat or obtrudes upon the native of the reader the troublesome impertinence. There is not one person in the story with whom we could readily dispense. They all have their proper place. Jane Austen. Ja, jeg tænker også. Ordvalget. Ja. Er slet ikke sådan Colleen Hoover-agtigt. Det tror jeg heller ikke. Nej. Det er i hvert fald meget, meget... Der er sådan en ordstilling, eller sådan noget. Yeah. Eller også er det, fordi du læser det britisk. Tror du, det er den britiske accent? Nej. Godt. Fordi... eller sådan, men du læser det sådan... No. I hate to tell you this. Det er britisk-engelske termer. Ja, jeg forstår. Vi ser Jane Austen. Det er også rigtigt. Period. Thanks. Yes. Og så tror jeg også mere på, at karaktererne er sådan fuldt udfoldet hos Jane Austen end Colleen Hoover. Citat. Fiction of this sort reflects a strain in the culture that has shifted from a fascination with the other, the rich, the powerful, the exclusive, to a more inward preoccupation with the self and the desire to see oneself reflected in the stories one consumes. Åh, det føler jeg godt kunne være begge. Føler du? Ja. Okay. For jeg føler, at nu, han læser det op, som om, at det sådan, kunne godt være Jane Austen. Jeg føler bare, ordene er for nye. Der er ikke nok gamle fans ord i den der, til at det kunne være. Jeg mister Jane Austen, tror jeg. Jeg tror bare, det er The Rich, The Power. Okay, the world. Men altså, det kan også være, det er ikke rigtigt. Colleen Hoover, hun tager sig også af sådan noget klasseforskel og sådan noget. Hun tager de svære snakker op. Okay. Tak for åbne op. Tak for åbne op. Ja, ja, ja. Det der, når hun bare, de folk, der bare sådan bliver turned on af lugten af kolort. Altså, det er bare så vigtigt, at de bliver repræsenteret. Du er tabuet. Vi kan på. Hvad følger vi? Jane Austen. Det er Colleen Hoover. Bitch, I fucking... I told you. She takes up the difficult topics. Yeah, okay. Yeah. Ikke det brød til, jeg ved. Men den er lang. Oh my god. Har vi sådan noget musik? Det giver mening. Nej, men ikke den. Men sådan noget lidt mere... eller sådan noget. Den er god. 3, 2... The singular merit of her writings is that we could conceive, without the slightest strain of imagination, any one of her fictions to be realized in any city that we think we are reading the history of people whom we have seen thousands of times, and that with all this perfect commonness, both of incident and character, perhaps not one of her characters is to be found in any other book portrayed at least in so lively and interesting a manner. Ej, det var helt meditativt. Keep going. Jeg kunne ikke finde det. Jeg slukkede ikke. I'm sorry. Okay. Ja. Jeg føler, jeg glemte det der. Ja. Det jeg læser det ikke op igen. Nej. Jane Austen. Ja. Det er også Jane Austen. Jeg føler, at det sådan snakker om de samme temaer, som man siger. Ja, 100%. Det er bare ordvalget igen. Ja. Wow. Wow. Det var en god quiz, Thomas. Wow. Det føler jeg... Jeg følte, det var en nemmere quiz. Ja, yeah, wow. Men det er også fint. Jeg føler... Men fik en til at tænke og reflektere over, hvor meget de egentlig minder om hinanden. Ja, præcis. Exactly. Yeah. That's so what crazy. What you do best. Det kan være, at du vil fortælle os lidt om Colleen Hoover, Jus. Det vil jeg meget gerne. Som vi jo skal læse i marts. Nej, i februar. Udkommer i marts, ja. You can read whenever you want, men hvis du vil være en del... Af klubben og fællesskabet, når vi snakker om næste gang, så læser vi den i februar. Det gør vi. Vi skal læse den nye Colleen Hoover-bog, der hedder Woman Down på dansk, med undertitel En farlig leg. Men den har ikke undertitel for engelsk, så... Nej, den hedder bare Woman Down på engelsk. Det er sådan, man gør i dansk. Oftest, hvis det er en engelsk bog med. Så sådan engelsk titel, man bevarer. Dansk undertitel. Ja, præcis. Så you know what it is. Yeah. Yes, exactly. Og den handler om forfatteren Petra Rose, som i den her verden. Mm-hmm. En gang var et litterært ikon, indtil en online-skandale ødelagde hendes ry og tog lysten til at skrive fra hende. Sucking dick and cock. Og den her skandale, det handler om, at hun havde en filmadaptation på en af hendes bøger, som blev virkelig dårlig, taget imod. This sounds kind of familiar. Kind of like a certain Blake Lively story. Yes. Så hun tager til en hytte ud, cottage, ud i ingenting. En aften, der er der så en eller anden form for sådan police chase på den her vej. Hun ser nogle blå blink, og hun tænker, gud, hvad sker der? Mm. Og ham her, detektiven Nathaniel Thane, banker så på hendes dør, og sådan, der har lige været den her kriminelle, der har brudt ud af fængslet, han har taget en, der har været sådan den her biljagt, og han har lige skudt sig selv, og ligger længere ned ad vejen. Kender du ham? Og hun er sådan, oh no, jeg er ikke på det her område. Og han er sådan, okay, her er mit kort, hvis du kommer og tænker om noget. Og så er hun sådan, åh, den her bog, jeg er ved at skrive, handler også om en politibetjent. Måske kunne få lov til at interviewe ham, og sådan lære at kende, okay, hvad vil det egentlig være? Fordi hun er meget besat af det her med at sådan skulle have levet og følt det, hun skriver om. Mm. Fordi hun føler, at man kan skrive den bedste bog, hvis man kender til det, man skriver om. Og det føler også, at det kunne være nu, hvor hun gør med den her bog. Mm. Hun kender til at have en dårlig film og have nogle skandaler, så hun skriver om det i den her bog. Mm. Ja, men alt er selvfølgelig ikke, som det viser sig at skulle være. Og da lyset slukker, så begynder hun at ligesom, så begynder den her virkelighed og fiktion, hun er ved at skrive lidt og flyde sammen, fordi han begynder sådan at være lidt for meget, ligesom den karakter, hun skriver om. Og det giver jo Nothing og Abby. Yeah. Yes. Yes. Jeg siger det bare. Så grænsen mellem virkelighed og fantasi udviskes, og Petra, hun mærker livet vende tilbage, og sin læselyst og skrivelyst til at vende tilbage. Ja, hun bruger bogen på at stå til ansigt med de konsekvenser, hun skaber så for sig selv, og så finde ud af, hvem hun egentlig er, når at det hele stopper. Hvad er hun uden for sit forfatterskab? Sounds exciting. Det er en romantic thriller, og er blevet sammenlignet med hendes anden bog, Verity, som jeg er meget, meget stor fan af, var på min top 5 bøger over bedste bøger fra sidste år. Så må vi se, hvad den her... Spoiler alert, this one is not gonna make it. jeg glæder mig meget til at snakke om den, fordi selvom at det ikke var så positiv en læseoplevelse for mig lige nu, spoiler alert igen, så tror jeg så, at vi kan få nogle altså, virkelig gode snak om den, for den er virkelig kaotisk, og det er også Colleen Hoover, hun gør så godt, altså hun kan virkelig skrive noget, man bare kan snakke om. Ja, og det er også vores første jubilæumsepisode. Yeah. Oh my god. Det er faktisk ret cute, at det er KH. Ja, ja, det er rigtigt. Det vi kunne have været. Hvad kunne have været? Ja. Vi kan stadig nå at ændre os. Altså, vi kan stadigvæk nå det. Måske bare sige sæson 2. Ren Colleen Hoover. Ren Colleen Hoover. Ja. Mange bøger har vi udgivet. Mange. Sådan 15. Vi har til det hele år. Okay, amazing. Ja, det kan være det, vi skal. Det kan være fucking sjovt. Det fejler. Ja. Så læs med. Vi starter her i uge 6. Skal bare i gang. Vi læser cirka sådan 80 sider. 60-80 sider i ugen. Ja. Alt efter, om man er den danske eller den engelske. Det er meget overskueligt for dig. Jeg vil i hvert fald sige, at de er hurtigt læst. Ja, du kan forestille mig. Følg med på Instagram med hvad vi ellers poster, og hvad der sådan sker. Der er læseplanen, som den sagt, er lagt op, du siger, at den ligger som et opslag. Følg med på Fable, hvis I har lyst. Vi har en gruppe derinde, hvor man også skal følge med i, hvad vi læser, og hvornår og hvor meget. Gratis at være med. Husk også at abonnere her til podcasten, hvor end du lytter til os. Det gør os rigtig glade, og det hjælper os med at sprede budskabet og booste vores podcast, så andre kan finde os. Og blive helt belæst. Wow. Period. Vi lyttes ved. Hej hej.